İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağımızda malum olduğu üzere en çok hücuma uğrayan muvahhid müminin inancıdır. Zaten iman eğer ki yapılan hücumlara karşı bir yenilgi gündeme getirirse salih amelden alabildiğine taviz ortaya çıkar. Salih amele kalkan olan katıksız imandır. Eğer ki iman sarsılırsa, amel ne kadar salih olursa olsun, mümkündür ki dünya hayatında insanlar arasında bir kıymet kazansın ama Allah nezdinde herhangi bir değeri olmaz. Şirk koşularak, küfür edilerek iman sakatlanmış ise, akide zedelenmiş ise artık diğer amellerin Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Ki Enam suresinde ve Zümer suresindeki peygamberlere hitap olan peygamberleri gündeme getirerek Rabbimizin beyan buyurmuş olduğu hakikat bundan başkası değildir. O halde mutlaka imanın çok sıhhatli bir şekilde korunması lazım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle İsra suresinin 22 ve 23. ayetlerinde ki tertip sırasına göre 17. suredir. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi. Rabbimiz Allah şöyle buyururlar. Allah ile beraber başka ilahlar edinme. Yoksa kınanmış ve kendi başına yapayalnız ve yardımcısız bırakılmış olursun. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Allah emretti ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ibadet etmeyin, boyun bükmeyin, onların egemenliğine girmeyin, onların çizmiş olduğu hudutlara tabi olmayın. Hayat sınırlarını kabul etmeyin. Sadece ve sadece yegane Rabbiniz Allah'ın hükümlerine göre hayatınızı tanzim edin. İşte bu ibadettir. İbadet denildiği vakit birilerin yanlış değerlendirmesiyle sadece günde 5 vakit namaz, zamanı geldiği vakit zekatın verilmesi, Ramazan geldiğinde orucun tutulması, imkan olursa bir de hacla beraber umre de yaptı mı ibadetlerini bitirmiş oldu. Halbuki ibadet hayatın bütününü Allah'ın hükümlerine has kılmaktır. Malum olduğu üzere Enam suresinin 162. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyururlar ki, de ki, benim namazım ve bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Ben böyle emrolundum. Demek ki hayatı Allah'a has kılmak, Allah için kılmak ibadetin ta kendisidir. İbadet hayatın bütününü, hayatın her yönünü Allah için kılmaktır. Eğer öyle olursa kulluk olur. Yoksa hayatı Allah ile başka ilahlar arasında bölmek şirk ve küfrü ortaya çıkarır. Çünkü sadece Allah için olan herhangi bir şeyi başkaları için de yapmak şirk olur. Hani riyada gizli şirk var ya, Allah için olan şeyi yaparken gerekli şekilde ilkelerine tabi olurken niyette bir başkalarını da hesaba katmak riyadır. İşte bu gizli şirktir. Peki açık şirk ne? Sadece Allah için olması gerekli olan bir şeyi başkaları için de yapmak. Sadece niyette değil, bizzat amelen de. Hayat her şeyiyle Allah'ın hükümlerine, dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre olmalı. Eğer bir kişi sadece ve sadece Allah için olması gerektiği olan hayatın bir bölümünü Allah için yaparken veya kılarken diğer bir bölümünü de Allah'tan başka kanun koyucular, hüküm koyucular için tanzim ediyorsa, Allah'a has olan bir şeyi Allah ile ve Allah'ın dışında insanların ilahlaştırdığı herhangi bir düzen, ideoloji için hayatını has kılarsa bir bölümünü, Allah'a ait olan şeye bir başkasını ortak ettiğinden dolayı açık şirk işlemiş olur. Rabbimiz ondan başkasına kulluk etmememizi emrediyor. Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun. Gerçekten tarih boyu görüyoruz. Allah'tan başka ilahlaştırılmış, putlaştırılmış, rableştirilmiş makamlara, mercilere, kişilere, hükümetlere, devletlere, meclislere yönelmiş olanlar tarih boyu kınanmışlar, tek başlarına kalmışlar, yıkılmışlar, yok olmuşlar. Dünyada rezil ve zelil olmuşken ahirette cehennemi hak ederek ulaşmışlar. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle kesinlikle kendisinden başkasına kulluk etmemeyi emrediyor. Mümin, muvahhid kullarına, ben de Müslümanım diyen kullarına. Ama onlar Allah'tan başka mercilere yönelecek olurlarsa, ki bu tağuti ideolojilerin bütünüdür. Bütün tağuti ideolojiler Allah'tan başka yönelen, kabul edilen ilahlar, Rablerden başka bir şey değildir. Elbette ki ideoloji kitapta kalmıyor. İdeolojiler taraftarları tarafından güç ve kuvvet buldukları an topluma egemen oluyorlar. Ki bu hangi ideoloji olursa olsun, hangi düzen olursa olsun, hepsi gayri İslami, gayri meşrudurlar. Meşru yani şeriata uygun, İslam şeriatına uygun, İslam'a uygun olursa meşru olur. Gayri meşru, İslam'a aykırı demektir. İslam'ın dışındaki bütün ideolojiler, ismi ne olursa olsun bütün düzenler, durumun ne olursa olsun gayri meşrudurlar. Yani İslam değildirler, İslam'dan ayrıdırlar. Dolayısıyla sakın ha Allah'ı bırakarak veya Allah'la beraber başka ilahlara yönelmek. Ya Allah'ı Azze ve Celle'yi hiç hesaba katmadan tamamen terk ederek tağuti ideolojilere, düzenlere yönelmek ya da hem Allah'ı kabul ederim hüküm koyucu olarak hem de başka hüküm koyucuları kabul ederim. Hayatımın bir kısmını Allah'ın hükümlerine göre tanzim ederim. Diğer bir kısmını Allah'tan başka hüküm koyuculara uygun bir şekilde tanzim ederim, düzenlerim diyen tipler Allah'la beraber başka ilahlar edinmişlerdir. Başka Rabler edinmişlerdir. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle mümin, muvahhid kullarını uyarmaktadır. Allah'la beraber başka ilahlar edinmeyin. Yoksa dünyada da ahirette de zarara uğramış olursunuz. Dikkat edin çağımıza, elbette ki zamanda herhangi bir rahatsızlık yok. Zaman Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu, insan kullarının faydasına olan nesnelerden, soyut nesnelerden birisi. Hatta bir hadisi kutsi'de Rabbimiz Azze ve Celle dehre sövmeyin. Çünkü dehr benim buyurur. Dehr zaman demektir. Zaman çok kötü, zaman berbat oldu falan. Hayır. Zaman Allah Azze ve Celle'nin yarattığı Allah'a kul olan kullardan bir kuldur. Gecesiyle, gündüzüyle o Rabbinin emrettiği şekilde emrine amade bir halde vazifesini yapmaktadır. Zamanın içinde mesul olan ama bu mesuliyetini iyiliğe değil de kötülüğe kullanan insanların hal ve hareketleri, düşünceleri, fikirleri hatalıdır. Kötü olan onlar, yanlış olan onlar, bizleri üzen onlardır. Yoksa zamanda, çağda herhangi bir zarar, bir ziyan söz konusu değildir. Ama insan zarar ziyan içindedir ki Rabbim yine zamana yemin ederek, asra yemin olsun ki insanlar ziyan içindedir diye buyurur Asr suresinin 1. ve 2. ayet-i kerimelerinde. O halde dikkat edin, çağın içinde, zamanın içinde insanlara hem Müslüman olduklarını beyan ederler, hem de İslam'dan başka bir düzenin peşine düşerler. Hem Müslüman olduklarını beyan ederler, hem de Allah'tan başka hüküm koyucuların hükümlerini kabul ederler. Rıza gösterirler. İyiliklerinden bahsederler. Doğru olduklarını, faydalı olduklarını söylerler. Hem Müslüman olduklarını söylerler, hem de Allah'ın kitabı Kur'an'dan başka temel yasalar, dusturlar edinirler. Gerek ferdi, gerek ailevi, gerek toplumsal hayatın o yasalara göre düzenlerler veya düzenlenmesini isterler. Ya asaleten ya da vekaleten bu hükümleri gündeme getirirler. Hem Müslüman olduklarını söylerler, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önderler, örnek kişilikler edinirler. Elbette ki Allah ile beraber başka ilah edinme emrine ters düşerler. Elbette ki Allah'tan başka ilahlar, Rabler edinenler onlara ibadet ederler. Yani onlara itaat etmek ile, hükümlerine göre hayatı tanzim etmek ile onlara kulluk vazifelerini yerine getirirler. Bunu yapan kim olursa olsun, hangi niyetle davranırsa davransın, amel itibariyle sonuç değişmez. Allah'tan başka hüküm koyucuların hükümlerine göre hayatı tanzim ederler. Hangi niyetle hareket ederlerse etsinler, şirk ve küfür ameli işlemiş olurlar. Niyetlerinden dolayı Allah Azze ve Celle onları hesaba çekecektir. Biz niyetlerini bilmeyiz. Ama amel itibariyle amelleri şirk ve küfür olduklarını görüyoruz. Kişi hangi niyetle hırsızlık yaparsa yapsın. Kişi hangi niyetle içki içerse içsin. Yapmış olduğu şey haramdır. Ama efendim ben bunu iyilikten dolayı yaptım. Mesela hırsızlık yapan, ben aldığım, çaldığım paraların bütününü fakirlere, yoksullara, dullara, öksüzlere, yetimlere vermek üzere almıştım ve verdim de. Hatta verdiğini yazılı belge, sözlü belge olarak ispat etse dahi, toplumun hangi ferdi aferinler olsun sana, çok yaşa, sen bu işe devam et, yaptığın çok güzel bir şey diyebilir mi, der mi acaba? Hırsızlık yapmıştır. Arkadaş, eğer iyilik yapmak istiyorsan git çalış ve kazancının yüzde şu kadarında tasadduk et derler. Başkasının parasından iyilik yapmak, hırsızlık yaparak iyilik yapmak. Kaldı ki bu örnek günahtan dolayıdır, haramdan dolayıdır, şirk ve küfürden dolayı da değil. Sadece mesele anlaşılsın diye ifade ediyoruz. Şirk ve küfür amelleri işleyerek İslam'a hizmet, Müslümanlara hizmet, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak elbette ki hiçbir şekilde ne emredilmiş ne müsaade edilmiş. İşte onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin zamanında kendilerine yardımcı olan havariler dönemi, yani o şahsiyetli müminlerin dönemi geçtikten sonra onların peşine öyle bir nesil gelir ki, öyle bir kötü nesil ortaya çıkar ki onlar yapmadıklarını söylerler ve üzerlerine vazife olmayan şeyleri yaparlar. O kötü neslin iki özelliğini de beyan ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve Sahih Müslim'in Kitab-ül İman 20. babında. Dikkat edin, o güzel neslin, o hayırlı nesilden sonra gelen bir nesil olacak, bir kötü nesil. O neslin de çok bariz, yani apaçık iki özelliği var. Yapmadıklarını söylerler, üzerlerine vazife olmayan şeyleri yaparlar. Yani ne Allah kendilerine böyle bir şey emretmiştir, ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey emretmiştir. Onların yapmak istedikleri ve yaptıkları kulluk vazifelerinden değildirler. Ama onlar kendi kendilerine, hani Hristiyanlara kesinlikle ruhbanlık emredilmiş değildi. Rabbimiz buyuruyor ki onlara böyle bir şey emredilmemişti. Ama onlar bunu kendilerinden ortaya çıkardılar. Fakat ona da sadık kalamadılar, kalmadılar. Yani hem bir bid'at ürettiler, hem de onun gereğini bile yerine getirmediler. Tabi gereğini yerine getirmiş olsalardı bid'adan kurtulurlar mıydı, hurafeden kurtulurlar mıydı? Hayır. Bunlar durumdan vazife çıkarıyorlar kendilerine. İşte o kötü nesil, bu iki özellikten beraber diğer kötü özellikleri gündeme getirdiklerinde toplumu ifsad ederler. Ferdi ifsad ederler, toplumu ifsad ederler, aileyi ifsad ederler. Dolayısıyla ülkeyi ifsad ederler. Dolayısıyla dünyayı ifsad ederler. Bozarlar. Onların o kötü hareketleri, o kötü tavırları, o kötü amelleri karada da denizde de ifsad ortaya çıkarır. Onlar hem karayı bozarlar, hem denizi bozarlar, hem havayı bozarlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselam buyuruyor ki hadisin devamında, kim ki onlara karşı eliyle mücadele ederse o mümindir. Diliyle mücadele ederse o mümindir. Kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Ondan öteye hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani kalbinde onlara karşı bir kin gütmüyorsa, bir buğzu yoksa, bir nefreti yoksa, o kötü nesle karşı, o emrodulmadıkları şeyleri yapanlara karşı kalbinde sevgi besliyorsa, kesinlikle hardal tanesi kadar onda iman yoktur. Görüyoruz ki zamanımızda, yaşadığımız ortamda, yaşadığımız çağda, işgal edilen İslam topraklarında kendini İslam'a nispet edenlere, biz de Müslümanlardanız veya ben de Müslümanlardanım diyenlere bakıyoruz. Bilerek veya bilmeyerek. Üzerine vazife olmayan şeylerle uğraşıyorlar. Hem de bundan sevap umarak, güya İslam'a yardımcı olmak kaydıyla ya da Müslümanların kurtuluşunun sebebi işlenmek hususunda böyle bir niyet taşıyorlar. Ama bir de bakıyorsunuz ki onların amelleri İslam'a aykırı. Niyetleri ne olursa olsun, amelleri İslam'a aykırı. Amellerine bakıyorsunuz, gayri meşru olan herhangi bir ideoloji, herhangi bir düzen için bu gündeme geliyor. Efendim şimdilik böyle olsun da, daha sonraki bir geçiş için Allah Azze ve Celle ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanım diyenlere böyle bir vazife vermemiştir. Önce siz şirk ve küfürle amel edin de, daha sonra İslam'la amel edersiniz. Kimseye böyle bir yetki verilmedi. Kimseye böyle bir vazife gündeme getirilmedi. Bunlar üzerlerine düşmeyen şeyleri kendilerine vazife ediyorlar. Durumdan vazife çıkarıyorlar. Ve bir de bakıyorsunuz ki Allah'tan başka ilah edinme hadisesi gündemde. Allah'tan başkalarına kulluk yapma meselesi gündeme giriveriyor. Konumuz kabirlerden istimdat etme meselesiydi ki bu imanı zedelerdi. İyyâke nestaîne ters düşüyordu. Hadis diye bir söz söyler dururlar. Başını sıkıştığı vakit kabir ehlinden yardım dileyin. Geçen sohbetlerimizde de bunu ifade ettik ki kesinlikle bu hadis değildir. Duymayanlar şu son cümleyi duyduktan sonra bunu hadis diye naklederlerse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira etmiş olurlar. Hem de büyük bir iftira. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan bize mütevatir olarak gelen söylemediğim halde kim ki benim üzerime bile bile yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisin muhatabı olur. Bu tehdidin muhatabı haline gelir. Ha şimdiye kadar bilmiyordu, tamam. Ama efendim falanca büyük bunu söylüyor, falanca üstad bunu söylüyor, falanca hoca kitabında yazdı, falanca şeyh bunu sohbetinde gündeme getirdi. Valla falanca feşmancayı bilmeyiz. Ama bunun hadis olmadığını biliyoruz. Kimin kitabında olursa olsun, kimin dilinde olursa olsun, kimin sohbetinden duyulursa duyulsun, bunun aslı yoktur. Resulullah Sellem'e yapılan en büyük bir iftira olduğunu söylüyor Ruhul Meani tefsirinin müfessiri İmam Alusi aleyhirrahme. Diyor bu Resulullah Sellem'e yapılmış en büyük iftiradır. Resulullah Sellem böyle bir söz söylemiş değil. Başını sıkıştığı vakit kabir ehlinden istimdat edin. Onları yardımınıza çağırın. Efendim ben çağırmıştım da gelmişti. Vallahi gelen şeytandır. Falanca şeyhi çağırmıştım. Falanca şeyh gerçekten şeyhse onun akidesinde senin yaptığın tamamen batıl bir şey. Eğer gerçekten Müslümansa, gerçekten müminse bu işin caiz olmadığını bilen ve iman eden birisi olması gerekti gerçek müminse. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisler malum olduğu üzere senediyle gelirler. Bunun ne ravisi var ne senedi var. Peki Resulullah'tan kim duydu bunu? Nenen mi duydu, deden mi duydu? Rüyasında mı gördü, hayalinde mi gördü, kendisi mi uydurdu? Böyle bir hadis yoktur. Onun için kabir ehli dirilerden yardım bekler. Kabir ehli dirilerden yardım bekler ki diriler onun için Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilesinler. Onun için sadaka versinler, onun için dua etsinler, onun için ya Rabbi onu affet desinler. Yardımı bu. Kabir ehlinin şefaati dirilere ahirette ancak Rabbimiz Azze ve Celle kime şefaat yetkisini vermişse ve kime şefaat edilmesini dilemişse şefaat yetkisi verilmiş olan şahsiyet şefaat edilmeye hak kazanmış olana şefaat eder. Şefaata inanıyoruz, itikadımız var. Başta Resulullah Sellem'in şefaat-ı kubrasına şefaatin inkarı söz konusu değildir. Ehl-i sünnet akidesinde şefaatin hak olduğunu iman ediyoruz. Biz böyle biliyoruz. Ha birileri inkar ediyor, kabul etmiyor. O birilerinin akidesi de birilerinin durumu gibidir. Biz iman ediyoruz ki şefaat haktır. Dua talebinde bulunmak, yani çağırmak, yardıma çağırmak, kabir ehlinden dolayı böyle bir şey batıldır. Ha duaya tevessül olabilir mi? Vesile kılınabilir mi? İhtilaflı bir konu olmak üzere ehl-i sünnet alimleri başta peygamberler olmak üzere peygamberleri, şehitleri, sadıkları, salihleri mümkündür ki duasında vesile kılsın. İhtilaflı bir konu olmakla beraber diyoruz. Nitekim bazı alimler de bunu kabul etmiyorlar. Hatta şirke varan ifadeler beyan ediyorlar. Diyorlar ki bu şirk olur. Duada tevessül meselesine ehl-i sünnetin genel kanaati caiz görülmüştür. Nitekim sünnenlerde beyan edilen gözlerinde rahatsız olan kişinin Resulullah Sellem'e müracaat etmesi ki ismi Osman idi radıyallahu teala. Resulullah Sellem ona öğretmiş olduğu bir dua ile veya bir hareket ile namaz, abdest alıp namaz kılacak sonra şu şekilde dua edecekti. Ya Rabbi senden kulun Muhammed'den beraber istiyorum. Ve Allah Azze ve Celle ona şifa vermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe döneminde de bu olay ashab arasında örnek kabul edilmiş ve bu olay üzerine insanlar bununla amel etmişler. Dolayısıyla delil olarak kabul eden alimler olduğu gibi ki çoğunluğu yani cumhurun görüşü bu ama bazı alimler de bunu kabul etmiyorlar. Ha duada vesile olabilir mi? Vesile olunduğu takdirde Rabbimin dileğine bağlıdır. Ama kesinlikle kabir ehlinden dua talebinde bulunmak, yani onları yardıma çağırmak gerçekten de çok tehlikeli bir durumdur. Numan bin Beşir radıyallahu teala'dan rivayet edildi ki Resulullah sellem şöyle buyurdu. Dua ibadetin ta kendisidir. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam şu ayeti okudu. Yani Müminin suresinin 60. ayeti. Ve daha önce ifade ettik, tekrar edelim. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Bana dua edin, size icabet edeyim. İyyâke nestaîn. Madem ki İyyâke nestaîn diyoruz, sadece senden yardım diliyoruz. O halde dua sadece Allah'adır. Bu bir ibadettir. Çağrı, davet sadece Allah'adır. Bu ibadetin ta kendisidir. Allah Azze ve Celle'ye duaya birilerine ortak kılmak. Allah'tan değil de onlardan dilemek. Yani Allah'ı bırakarak onlardan dilemek. Ey bu kabirde yatan yüce kişi, falanca kişi, senden şunu istiyorum, bana onu ver dediği takdirde ona dua etmiş olur. Dolayısıyla ona ibadet etmiş olur. Olur mu canım, biz Allah'a ibadet ediyoruz. O halde Allah Azze ve Celle bana dua edin diyor. Başını sıkıştığı vakit beni çağırın. Hatta dikkat edin, müşrikler bile, şirk koşanlar, küfredenler, değil mi ki ben Müslümanım diyenler, Allah'a gerçekten şirk koşan, küfreden müşrikler. Ki ayet-i kerimede hatırlanacağı üzere, onlar bir gemiye bindiklerinde, gemi denizde seyrederken fırtına yakalanıyor, girdaba yakalanıyor. Korkunç dalgalar, kapkaranlık gece, büyük bir korkunç fırtına. O sırada o bütün müşrikler asla putları çağırmıyorlar. Daha önce ilkelerine tabi oldukları atalarını kesinlikle yardıma çağırmıyorlar. Bütün ihlaslarıyla alemlerin Rabbi, Rableri Allah Azze ve Celle'ye yöneliyorlar. Ya Rabbi, eğer bizi kurtaracak olursan, ki onu diliyoruz, sahile çıktığımızda da mutlaka sana ibadet eden, seni tevhid eden, sana iman eden kullarından olacağız. Rabbimiz buyuruyor ki, başları sıkışmış olan bu kulları kurtardıktan sonra onlar sahile çıkar çıkmaz birçokları gene şirk koşarlar. Hemen dönüverirler. Dikkat edin, müşrikler bile başları sıkıştığı vakit kesinlikle putlaştırdıkları, Allah'tan başka ilahlaştırdıkları, rableştirdikleri, onların hükümlerine, hevalarına göre düzenlenmiş olan düzenlerine bağlı kaldıklarını ant içenler, yemin edenler ve gerçekten bağlı kalanlar, hatta onları ve düzenlerini koruma konusunda canlarını ortaya koyanlar, tabii olarak başlarına bir musibet, bir bela geldiği vakit kesinlikle o ilahlaştırdıkları, Allah'tan başka yasalarına tabi olduklarını yardıma çağırmıyorlar. İşte bir deprem, işte bir sel felaketi. İşte bir trafik kazası felaketi. Trafik kazası yapmış olan, İslam'dan başka tağuti düzenlere mensup kişilerin hangi birisi, özellikle işgal edilen İslam topraklarında yaşayanlar, şöyle veya böyle kendilerini de İslam'a nispet etmeye çalışanlar, ama İslam'la beraber başka düzen kabul edenler, hatta İslam'ı hayat düzeni olarak yasaklayanlar, sadece ferdin vicdanına mahkum edenlerin, hangi birileri trafik kazası olduğu anda ilahlaştırmış olduğu kişiyi ya da tağuti anlayışla onları davet eder. Gördüğünüz gibi ya aman Allah'ım, aman Tanrım derler, ya Rabbi derler, Allah'ım derler, ilahım derler. Birdenbire bakarsanız Allah'ı çağırırlar. Depremde acaba hangi birisi ilkelerine tabi olmuş olduğu tağutunu çağırdı ki? Sel felaketinde hangi birileri hayatlarını kendilerine feda etmiş oldukları ve onların ilkeleri doğrultusunda hayatlarını tanzim ettikleri ilahlarını, atalarını davet etti ki? Bakıyorsunuz hepsi ihlas ile gerçek Rableri, gerçek ilahları Allah'a dönüyorlar. Bu fıtridir, bu tabidir. Müşriklerin durumu buyken nasıl olur ki kendisini Müslüman kabul eden bir kişi başı sıkıştığı vakit alemlerin Rabbi Rabbini, Allah'ı çağırmıyor da kendisine bile faydası olmayan, ölmüş olan birilerini yardıma çağırıyor. Dirilere ne oldu ki ölüleri yardıma çağırıyor? Ancak şöyle bir şey mi olmuş başına? Dirilerden tamamen umudunu kesmiş. Tamamen bitmiş. Ya öyle olduk ki biz ölülerden bile yardım talebinde bulunacak hale düştük ya gibi bir sitem gündeme getirmesi bambaşka bir şeydir. Tabi bu demek değil ki ölülerden yardım istesin. O halde dua, yani yardım talebinde bulunmak, onu yardıma çağırmak ancak ibadettir. İbadetin ta kendisidir diyor Resulullah sellem. Ve hemen peşi sıra Rabbiniz dedi ki bana dua edin size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Müminun suresinin yani 40. surenin 60. ayetini de okuyarak aleyhissalatü vesselam delil getiriyor. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı Tefsirul Kur'an bab 41 hadis 3461'de kayıtlıdır. Ve aynı zamanda Sünnen-i Ebu Davud, Sünnen-i İbn-i Mace ve İmam Bukhari Edeb-ül Müfredinde ayrıca Abdullah İbn-i Mübarek'in Bir Rüvessıla isimli kitabında yer almıştır ve sıhhatli bir hadistir. Dolayısıyla kullar çok dikkat etmelidirler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edildi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zikirlerden ve sözlü ibadetlerden hiçbir şey Allah subhanehu katında duadan daha faziletli değildir. Hadisimizi Sünen-i İbn Mace Kitab-ı Dua bab 1 hadis 3829'da kayıt olarak görüyoruz. Ayrıca Sünen-i Tirmizi ve İmam Bukhari'nin Edeb-i Müfredinde de aynı hadis mevcuttur. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Resulullah sellem şöyle buyurdular. İbadetlerin en şereflisi duadır. Ki İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfret isimli eserinde bab 296 hadis 713. Dua, çağırma, davet etme, halini arz etme, ondan yardım bekleme kaydıyla istimdat etme, yardıma çağırmadır. Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasını yardıma çağırmak. Ha diri olan bir insan elbette ki Rabbimiz Azze ve Celle biz insan kullarını birbirlerine muhtaç olarak yaratmıştır. birbirlerimize ihtiyacımız var. Erkek ve dişi olarak ihtiyacımız var. Erkekler olarak ihtiyacımız var. Dişiler olarak ihtiyacımız var. Toplumsal olarak ihtiyacımız var. Aile olarak ihtiyacımız var. Birbirlerimize ihtiyaçlı yaratılmışızdır. Ve hepimiz Allah Azze ve Celle'ye muhtacız. O bizim Rabbimiz, yegane ilahımız, yegane halikimiz ve melikimizdir. Onun için Allah Azze ve Celle'yi davet etmeyip, ona yönelmeyip, ona dua etmeyip, Allah'ın ölmüş olan herhangi bir kulunun yardıma çağırmak. Çağırdım geldi, sözü gündeme gelecek olursa biz deriz ki o mutlaka seni sapıtacak bir şeytandı. Yoksa herhangi bir şey değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendinden önceki hiç kimseyi çağırmadı. Sahabe-i Kiram Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra direkt onu çağırmış değil. Kabrinin başına gidip ya Resulullah durumumuz bundan ibarettir, yardıma ihtiyacımız var, çabuk bize yardıma gel. Veya Bedir ashabından, Bedir şehitlerinin başına giderek, Uhud şehitlerinin başına giderek böyle bir vaka söz konusu değildir. Bazı olaylar anlatılıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için ama onu da iyi araştırmak lazım. Gerçekten bu vaka olmuş mu olmamış mı iyi araştırmak lazım. Ayrıca bir müminin içinin yangınlığından dolayı gündeme getirmiş olduğu bir vaka da olabilir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde böyle bir şey sabit değildir. Müminin suresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delil olarak beyan buyurdular 60. ayetini. Diğer bir ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayeti. Kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman da dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler. Ben onların dualarına mutlaka cevap veririm, mutlaka icabet ederim. O halde onlar da benim duama, benim çağrıma cevap versinler ki ben onları bana imana davet ediyorum. Bana şirk koşmamalarına davet ediyorum. Asla şirk koşmasınlar, küfretmesinler. Benim dinimi kabul etsinler, gönderdiğim Resulü kabul etsinler, gönderdiğim kitabı kabul etsinler ki bu benim çağrımdır. Tevhide, imana, İslam'a davet ediyorum. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat yani doğru yolu bulmuş olurlar. Kaf suresinin 16. ayeti. Tertip sırasına göre 50. suredir. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bize şah damarımızdan daha yakın olan ve kendisine dua ettiğin vakit duyan, hemen duamıza icabet eden Rabbimiz Azze ve Celle'ye dua etmeyip, ondan dilemeyip, bizi duysa bile, hani müminlerin işte kabristanla uğradığımız vakit selam verdiğimiz takdirde gerçekten onlar azapta değil iseler selama kendi hallerince, dillerince cevap verirler. Tabi biz duymuyoruz. Hani Esselamu Aleyküm ya Ehlül Kubur ve Dara Kavmül Müminin diyoruz ya, tekrar geriye dönüp bazı büyük dedelerimizin yaptığı gibi ve aleyküm selam ya ehli dünya, bu bid'adır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabristana girdiği vakit vermiş olduğu selam. Ha, oradakiler gerçekten azapta değil iseler selamımızı alırlar. Ama cevap verme yetkileri yok. Ama bize yardım etme durumları söz konusu değil. Allah'ı bırakarak onlara yönelmek, başın sıkıştığı vakit kabir ehlinden yardım dilen, işte o zaman korkunç bir tehlikenin içine düşmüş olur. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesi, Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz. Kur'an'daki bu ayetler müminler için mutlaka şifadır, rahmettir, onların dertlerine devadır. Dolayısıyla böyle bir mesele gündeme geldi ki mutlaka dua edeceksek, yardım talebinde bulacaksak Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi yardıma çağırmamız gerekli. İmam Tahavi Aleyhisselam'ın Ehl-i Sünnet müminleri tarafından kabul edilmiş olan Risalesi, yani Akide Risalesi, Akide-i Tahaviye isimli Risalesinde madde 86 ve 87. İmam Tahavi Aleyhisselam İslam akidesinde şunları beyan ediyor. Sağ olanların yaptıkları dua ve verdikleri sadakalarda ölüler için fayda vardır. Allah Teala duaları kabul eder ve ihtiyaçları giderir. Sağ olanların ölülere bu şekilde bir faydası olur ama ölülerin davetle, çağrıyla, duayla sağ olanlara herhangi bir faydası yoktur. Ehl-i Sünnet'in de kanaati budur. İtikadı budur. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat etmek lazım. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.